blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, pożegnania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Nieprawdopodobna historia i ta historia dzieje się na naszych oczach. Podczas nagrywania debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego pojawiło się to nagranie w czasie sesji nagraniowej pod numerem drugim, ale gdzieś zaginęło, nie wiadomo z jakich powodów, nie trafiło na oryginalny longplay. No i teraz podczas prac nad reedycją tegoż właśnie debiutanckiego krążka pana Zbigniewa odkryto jedno nagranie dotąd niepublikowane, a zarejestrowane. No przypomnijmy, że wówczas to w 1976 roku, zgodnie z dokumentami, do których dotarł Piotr Metz i które przedstawił wczoraj państwu w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, wynika, że trwały prace nocne nad nagrywaniem tejże płyty. No, wiemy, że wielu artystów wówczas to nocą nagrywało z różnych przyczyn i tak na przykład 28 lutego 1976 roku prace nad nagraniem tej debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego trwały między godziną 22 a 5 rano. No to wydaje mi się, że fantastycznie wpisuje się w ten właśnie nocny klimat nagraniowy, także i odsłuchiwanie takich właśnie niezwykłych nagrań. Zbigniew Wodecki, tak daleko stąd, tak blisko, nasza niezwykła piosenka dnia, dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi właśnie w porannej audycji Zapraszamy do Trójki po godzinie 8.30, ale jak mniemam także w LP Trójce po 9.00 i coś mi się wydaje, że również na liście przebojów to mało powiedziane, ale wysoko na liście przebojów Trójki. Tym serdeczniej zachęcam po pierwsze do słuchania, a po drugie do głosowania na kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Gram w jakieś gry.

bo wszyscy umierają, bo wszyscy umierają, bo wszyscy umierają, tak. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, jak tamta flaga, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, tak samo blada, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, tak samo blada, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, tak samo blada. No i już trzy szybkie za nami, już pozamiatane. Bardzo się cieszymy i pięknie dziękujemy za wszystkie sygnały. Jako pierwsza dziś, i to taki rodzynek, choć ostatnio, jak wspominaliśmy, nowego klasyka troszkę zostało wypaczone, to powiedzenie już nie rodzynek, wisienka, truskawka na torcie, ponoć tak powinienem powiedzieć. Pani Hela z zamglonej, deszczowej Gdyni pozdrawia. Bardzo dziękujemy za pierwszy sygnał. Taki po prostu, no budzności, ale bardzo cenny SMS-owo. Telefonicznie pan Tomek z Robczyc informuje, że 17 stopni, nie pada, nie wieje i wspólnie jedziemy patelnią. No a wczoraj to przeszła prawdziwa nawałnica. No nie tylko w tych okolicach, także za oknem na Myśliwieckiej mnóstwo połamanych gałęzi i drzew. No przyznam szczerze, coś tam w życiu widziałem, ale czegoś takiego i tych efektów dzisiaj rano jadąc do pracy wczorajszej nawałnicy między 12 a 13, chwilkę później, to jeszcze nie widziałem. Mnóstwo połamanych drzew, gałęzi i to też apel dla wszystkich dojeżdżających z samego rana. No jeszcze aż tak w pełni widno nie jest, więc tych pewnie niemiłych niespodzianek na drogach po wczorajszych nawałnicach sporo, więc prosimy o szczególną ostrożność także na drogach i właśnie z drogi. W drodze do pracy, czy raczej w pracy, pan Tomek z Robczyc zgłasza się jako pierwszy telefonicznie. No i jeszcze drogą mailową pan Krystian pozdrawia spod stolic, te okolice Krakowa. Lato jest piękne, krótko i na temat. No tak, szczególnie gdy człowiek ma urlop, a są już tacy, którzy rozpoczęli właśnie sezon urlopowy. Tym wszystkim życzymy fantastycznej pogody i przyjemnego odpoczynku. Budzikowa brać korespondencyjna odnotowana. Kolejne sygnały krajowe i zagraniczne. Bardzo serdecznie zachęcam w dalszej części naszego spotkania także. Adres mailowy, numer telefonu i oczywiście skrzynka ta SMS-owa do Państwa dyspozycji. Polecamy się. Teraz 18,5 minuty po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Wczorajszych mi nie trzeba łez i dawnych sporów nie chcę też. Nie potrzebuję więcej traum, nie rozdrapuję dawnych ran. Dziś nie jest wczoraj, przecież już w niepamięć rzucam stary ból. Na co mi zeszłoroczny śnieg, nie wspomnę żadnych imion też. Wszyscy koło straszą cię, ty machnij ręką, nie daj się. A przecież jutra nie ma dziś, to fajnie, jeśli zechcę przyjść. Wciąż jutro w twoich rękach jest, zrób coś dobrego, ocknij się. Jedyne co prawdziwe, to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma i nie martw się na zapas. Jedyne, co prawdziwe, to 21 minut po godzinie 4. No właśnie, by tych zmartwień było jak najmniej. Tego życzymy wszystkim. No, jubilatom jeszcze będzie okazja wspomnieć ich między innymi w kalendarzu już za nieco ponad godzinę, no ale pamiętamy także o solenizantach i im to składamy właśnie te najlepsze życzenia. Przypomnijmy dziś imieniny Emilii, Lucyny i Rajmunda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce, no z tym słońcem to tak zgodnie z karteczką z kalendarza, bo tego się trzymamy, pochmurno-deszczowo za oknem teraz. No to już się obudziło kilka minut temu, zajdzie chwilkę po 21. No i choć wciąż mówimy, że to jeden z najdłuższych dni w roku, to jednak no, że nieodczuwalne, bez przesady, ale już dzień krótszy. Piątek, 30 czerwca, 181 dzień tego roku. Składamy najlepsze życzenia, mówiąc dzień dobry i przypominając także taki wierszyk, mądrość ludową, ale mądrość wierszy, który zawsze na koniec czerwca przypominał pan Niedźwiecki senior. Minął maj zielony i czerwiec gorący, zaraz przyjdą żniwa, Boże Wszechmogący. Czwartej. Nim na dobre rozkręci się nowy dzień, no i być może także kolejny przelotny deszcz czy burza, bo tak to należy traktować, spoglądając w prognozę pogody. Przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii i tu trzy właśnie z 30 czerwca. 95 lat temu urodził się Miron Białoszewski, poeta i prozaik, współtwórca teatru osobnego, autor m.in. pamiętnika z Powstania Warszawskiego. Zmarł w 1983 roku. 94 lata temu w Kassel otwarto jedyne wówczas na świecie Muzeum Dywanów. Osobliwe, choć współcześnie wiemy, ileż to różnych przybytków osobliwości, myśląc właśnie o muzeach, a to wówczas był rok 1923. A jeszcze jedna data. W 1929 roku urodził się Jan Łomnicki, scenarzysta i reżyser, brat aktora Tadeusza. autor filmu Akcja pod Arsenałem, także serialu telewizyjnego Dom. Artysta zmarł w roku 2002, a dziś kończyłby 88 lat. To niektóre trzy wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy, jak wcześniej wspomniałem, zgodnie z tradycją w budziku muzyczne kalendarium. Ciąg dalszy już za niecałą godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza właśnie na dziś. Różo, powiedz to różo. Szpaku, powiadam szpaka. Ogary, szczekaj ci ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy, paplej, czapny. Na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej. Ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Różo, powiedz to różo. Szpaku, powiadam szpaka. Ogary, szczekaj cię ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy, paplajczak. Na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej. Ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej. Ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. No i już punktualnie co do sekundy 4:30, zatem spoglądamy na to, co wypracował dziś. No takie wypracowanie bym powiedział na 4 z plusem pana synoptyka. Ten plusik to pewnie za naszą ukochaną Finlandię, a to dlatego, że nad Europą dominować będzie niż z nadmorza Bałtyckiego, z układami frontów atmosferycznych. Jedynie północna Skandynawia, Półwysep Iberyjski i część Finlandii znajdą się w zasięgu wyżów. Polska pod wpływem wspomnianego niżu. Na północy zaznaczy się front okluzji, o którym to kiedyś wspominaliśmy z zachodu. Zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No i pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, podkreśla pan synoptyk. Na północy i na wschodzie kraju możliwe burze i tam też w ciągu dnia najwięcej opadów. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No a na termometrach no, ciepło, jak na końcówkę czerwca przystało, nie mamy chyba prawa narzekać, choć w porównaniu z tym, co było wczoraj i przedwczoraj, możemy śmiało powiedzieć, że będzie dziś Chłodniej nad samym morzem 18 do 20 stopni, tyle na wybrzeżu, na Pomorzu, na krańcach zachodnich do 21, w centralnej części kraju do 23, a najwyższa temperatura na południu do 24,5, lokalnie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie do 26 stopni. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na kącik pana od muzyki. To będzie budzikowy alfabet. Trzy utwory traktujące na jeden wybrany temat. No niech będzie, że to taka wakacyjna, ale jednak praca domowa. Szukamy czegoś, co łączy trzech różnych następujących po sobie nagrań. Uwaga, słuchamy uważnie. Oto pierwsze z nich. Budzikowy alfabet. Czas start. Za starym garażem mali Indianie, pistolety na wodę, kowboje czają się w bramie. Dziewczyny ukradkiem patrzą na tę wojnę, żarleje się z nieba, tak trudno o tym zapomnieć. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Papieros, pocałunek z pierwszą dziewczyną, gitara, zarwane noce, papierkiem pisane wino, szare podwórko, wielu historii świadek, pamięta niejedno, krew i zdradę. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Nocne wypady, nieznane ulice, otyszki, balangi, krok w dorosłe życie. To wszystko za nami. Wygraliśmy tę wojnę, teraz nasze dzieciaki tworzą własną historię. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Pierwsza część budzikowego alfabetu, albo jak to w wakacje mówimy, trzy na raz, trzy utwory na raz, traktujące o czymś właśnie, no i to zadanie dla państwa. Odszyfrować, cóż to takiego? Szukamy wspólnego mianownika łączącego trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z podobnej epoki, ale jednak jest coś, co łączy, mimo tych wszystkich różnic. Coś zrodziło się w budzikowej łepetynie państwa zadaniem rozszyfrować, cóż to takiego? To po pierwsze być może znaleźć wspólnie, no, jakieś cechy, może i to doprawianie jakiejś teorii do czegoś, czego nie ma, ale traktujemy to jako rozgrzewkę budzikowych szarych muzycznych komórek. Traktujemy to, mam nadzieję, jako dobrą zabawę. Pierwsze odpowiedzi po pierwszej nutce już są, co prawda pudło, ale proszę próbować. Przypomnę 71335 i przypomnę, zachęcając, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi. Szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych. 71335 5 SMS-owo krótko i na temat. No jeszcze jest szansa do rozszyfrowania dzisiejszego tegoż właśnie wspólnego mianownika, bo drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami. Przyjemnego słuchania Państwu życzę i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Coś mi się wydaje, że z tymi prawidłowymi nie powinno być problemu, a z pewnością jak zwykle w budziku po drugiej, a na pewno już po trzeciej nutce wysypią się odpowiedzi. Jeśli nie te prawidłowe, zgodnie z zamierzeniem dzisiejszego alfabetu, to pewnie jakieś bardzo oryginalne z uzasadnieniem godne wyróżnienia. Tego także Państwu życzymy, życząc jednocześnie przyjemnego słuchania. No to drugie i trzecie nagranie w budzikowym alfabecie. 71335. Powodzenia. Trójkowy budzik. dom. Więc podajmy sobie ręce, na przykład tu, w twoim pokoju dziewczyny kontra chłopcy. Znowu przegrywasz, nie mogę na to patrzeć. Więc podajmy sobie ręce, dziewczyny kontra chłopcy. Dziewczyny kontra chłopcy. Dziewczyny kontra chłopcy. Dziewczyny kontra chłopcy. Nie myliłem się i państwo nie zawiedli. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozgrzewka ta budzikowa, muzyczna, myślę, fantastycznie zaliczona. Michał z Dąbrowy Górniczej. Pan Michał informuje, że dziś wspólnym mianownikiem to dziewczyna i chłopak. Przy każdym utworze mam przed oczami książkę Dziewczyna i chłopak, czyli Heca na 14 fajerek. Panie Michale, rozbudował pan odpowiedź. Fantastycznie, bardzo serdecznie dziękujemy. Chłopcy, dziewczęta, śmiało śmieszmy się, jak to w piosence z dzieciństwa, to od pani Anki. Chłopaki z naszej ulicy, to od pana Mirka. No i ulice też się pojawiły. Z pozdrowieniami z Warmii od pani Aliny. Chłopaki z naszej ulicy i dziewczyny też, to od pani Beaty z Nowego Sącza. Pan Maciek z Libiąże odpowiada, że dziś chłopcy. W dzisiejszym alfabecie królują chłopaki z Omytego Deszczem Nowego Sącza, uzupełnia pani Beata. Nie tylko chłopaki, ale i dziewczyny też. Wspomnienia. To myślę odpowiedź godna wyróżnienia. To od pana Jurka Żeglarza. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze jedno wyróżnienie od pana Roberta. Odpowiedź chłopcy, chłopaki. Panie redaktorze, marnuję redaktorek talent. Jest jeden taki teleturniej do obsadzenia. No, panie Robercie. Bardzo pięknie dziękuję za podpowiedź. Z tym talentem to bym nie przesadzał, choć z drugiej strony z talentem pan nie wygrasz. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Wszyscy, których przytoczyłem odpowiedzi, myślę, mogą czuć się dzisiejszymi zwycięzcami. Jak sobie pomyślałem, dziewczyny kontra chłopcy. No ale te fantastyczne odpowiedzi uzupełnili państwo rewelacyjnie. Chłopcy, dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy to Pudelsi, chłopcy, później Wysłowic, no i przed chwileczką partia w tytułowym nagraniu. Dziewczyny kontra chłopcy, takie dziś rozdanie w budzikowym alfabecie. Ciąg dalszy, jeśli państwo będą mieli ochotę, to w poniedziałek o zwykłej porze, jeszcze przed naszą ulubioną 4:44, spotkamy się właśnie z zestawem trzech nagrań różnych wykonawców, ale których coś tam jednak łączy. Tych nagrań jest jeszcze sporo, państwo także podsyłają swoje propozycje. Z pewnością jeszcze wielokrotnie będziemy z nich korzystać. Chłopcy i dziewczęta. Wielkim haustem pijemy coś przypadkiem, bo chyba jest sfermentowany wstyd. Arcy groźne nasze we'll be right back. cię powie ci. O. Piąta. Sygnał od Państwa, te prócz prawidłowych odpowiedzi w dzisiejszym alfabecie, tak się uśmiecham, bo jeszcze dwie dotarły od pana Andrzeja, stolarza z Katowic, wspólny mianownik dziś dziewczyny i chłopcy. Tak jest, bardzo pięknie pan, panie Andrzejku, wyrzeźbił odpowiedź. No i jeszcze jedno, też godne wyróżnienia. Wspólnym mianownikiem jest Artur, Renata, Zbigniew, Honorata. Wśród dzisiejszych solenizantów ani jednej z tych osób o tym imieniu nie wymieniłem dziś. O dziś Emilii, Lucyny i Rajmunda, ale jednak tak czy inaczej, jeśli gdzieś w zaciszu domowym solenizanci bądź jubilaci o tym imieniu, czy jakiekolwiek, myślę, okazja do świętowania, to raz jeszcze najlepsze życzenia. Nieustające pozdrowienia z pociągu, relacji Tarnów-Kraków, w drodze do pracy, za oknami piękny poranek i tak z 16 Celsjuszów. Pozdrawiam Misza, bardzo dziękujemy. Pan Waldek z Krasnego Stawu też dziś piosenki o bolkach i lolkach w budzikowym alfabecie. No i Tola też się zdarzyła, a i owszem. Beksa Ola też z nami, chłopaki najlepszej marki, z pozdrowieniami w drodze do pracy. Jedziemy i słuchamy. Bardzo dobra wersja zdarzeń. Słuchamy, póki możemy. W Zawoi temperatura 15,8, niebo lekko zachmurzone, wreszcie przestało wiać i nie pada. Babią Górę pięknie widać, a budzikowy dyżurny duży pies śpi jak zabity. Dobrze, że jak, to od pana Maćka. Znaczy, to pies, nie jak, co ja mówię. Na dzień dobry, także sygnał od pana Piotra. Gorąco pozdrawia. Wczoraj nie mógł pan Piotr korespondować, na razie dziś śle spóźnione, ale szczere życzenia dla świętujących. Bardzo serdecznie dziękujemy i odwzajemniamy nie tylko Piotrkom, ale i Pawłom ślemy. Raz jeszcze, niech będą, że prawdziwe, spóźnione, szczere życzenia. W Łomży 18 plusików nie pada, chociaż pochmurno. Za chwilę pan Andrzej z okolic Ryk dojeżdża do pierwszego punktu. Dziś Białystok i Akalice. Pięknie dziękujemy. Pan Paweł na nasłuchu i pani Magda z tej części krajowej dzisiejszej korespondencji budzikowej. Choć oczywiście zachęcając państwa do kolejnych sygnałów podpisywania listy o budzności. Będziemy po nie sięgać jeszcze po godzinie 5. No już za chwileczkę, właściwie za 4 minuty, jak wejdziemy do hotelu, a później wyjdziemy, jedynego hotelu w mieście, sprawdzimy sygnały od państwa te zagraniczne. Wcześniej rzeczony w tytułowym nagraniu Jacek Skubikowski. Wozy niepewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski brały wodę, ruszyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Z